wytchnie niesie. Długi płaszcz ubiorą mnie, abym mógł z tobą zostać. Zmieni się i dorosnę, jedna noc lub jeden dzień może zmieni kiedyś mnie, abym mógł z tobą zostać. Abym mógł tak żyć do końca. Dni mijają mnie jak pijane. Moje życie chwieje się. Zmienię się, długi płaszcz ubiorą mnie, abym mógł z tobą zostać. Zmienię się i dorosnę, jedna noc lub jeden dzień może zmieni kiedyś mnie. Do końca. Może kiedyś zmienię się, długi płaszcz ubiorą mnie. Jeden dzień może zmieni kiedyś mnie, abym mógł z tobą zostać. Abym mógł tak żyć do końca. not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another. I never knew you were the someone.

Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Does my heart feel so blank? Why does my soul feel so blank? Why does my heart

daje szansę na coś więcej. O, ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie i znów na kawałki rozpadam się.